Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Wybiła godzina 12, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 29 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie jednej z największych w Polsce spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie zostali zatrzymani na polecenie prokuratury. Wadliwa zwrotnica to mogła być przyczyna zderzenia tramwaju w centrum w Warszawie. Dobre informacje dla kierowców. Dziś otwierane są kolejne odcinki drogi ekspresowej S8, która ma połączyć Dolny Śląsk z Łodzią i Warszawą. Szefowie SKOK-u Wołomin w rękach prokuratury zostali zatrzymani na zlecenie prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Informację przekazuje jej rzecznik Dariusz Domarecki. Zarówno prezes SKOK-u, pan Mariusz G., jak i wiceprezes tej instytucji, czyli pan Mateusz G., zostali zatrzymani. Będą w najbliższych dniach wykonane z nimi czynności procesowe przez prokuratora referenta. A szczegóły dotyczące zarzutów śledczy mają ogłosić za dwa dni. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wołomiński SKOK udzielał wielomilionowych kredytów, które nigdy nie powinny być udzielone. W trakcie audytu wyszło na jaw, że zabezpieczeniem były działki o znacznie niższej wartości niż kwota pożyczki. Kredyty nie były spłacane. To nie pierwsze kłopoty SKOK-u w Polsce. W lipcu Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu działalności SKOK Wspólnota. Nadzór wystąpił do sądu w Gdańsku o ogłoszenie upadłości kasy. KNF sugerował już wcześniej, że nie wyklucza, iż kilka SKOK-ów może w ogóle zniknąć z rynku. Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała także nowy raport na temat sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wynika z niego, że w ubiegłym roku z kas przetransferowano 83 miliony złotych do spółki SKOK Holding w Luksemburgu. W tym roku wpłynie kolejnych 70 milionów. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w Wołominie jest jedną z największych tego typu instytucji w Polsce. Trzy osoby zostały ranne w porannym zderzeniu dwóch tramwajów w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Solidarności jeden ze składów wykoleił się. Kierowcy utknęli w wielkich korkach. Dwie duże ulice były nieprzejezdne. Nie jeździły też tramwaje. Teraz już wszystko wróciło do normy. Nie ma żadnych utrudnień. Nasza reporterka Dorota Piotrowska rozmawiała na miejscu zdarzenia z rzecznikiem śródmiejskiej policji Robertem Szumiatą i jednym z motorniczych. Tramwaj linii numer 20, wykonując manewr skrętu w lewo, wypadł z szyn i doszło do zderzenia z tramwajem numer linii 26. Wiemy już na pewno, że motorniczy byli trzeźwi. No, zdarzyliśmy się na skrzyżowaniu. No, tramwaj ten skręcał w lewo, raptownie skręcił, a ja jechałem na wprost i doszło do zderzenia. Ja się nie spodziewałem nawet, że ten tramwaj skręci raptownie. Cała szyba mi poszła tutaj od kabiny i się rozbiła. Dwie szyby w zasadzie. Na tym etapie trudno powiedzieć z całą pewnością, co było przyczyną tego zdarzenia. Ja rozmawiałem tutaj z obsługą techniczną tramwajów warszawskich i panowie powiedzieli mi, że mogła zawieść zwrotnica. Jedna z rannych osób ma uraz głowy, dwie mają ogólne potłuczenia. Policja zlikwidowała sklep z narkotykami. Działał na terenie jednego z krakowskich osiedli. Prowadzili go powiązani ze światem pseudokibiców 25- i 26-latek. Wejście do tego sklepu mogli znaleźć tylko wtajemniczeni, ale gdy już ktoś wskazał drogę, można tam było kupić niemal wszystko, co jest dostępne na rynku, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Zabezpieczyliśmy ponad 750 działek amfetaminy, 250 działek marihuany. Zabezpieczyliśmy też takie narkotyki jak listki LSD, prawie 440 takich listków, ponad 340 sztuk ekstazy, 111 gramów haszyszu. W tym tygodniu w Krakowie zatrzymano 4 osoby podejrzane o handel narkotykami, w tym 24-latka, który w domu trzymał pół kilograma amfetaminy i 53-latka, który próbował wprowadzić na rynek kilogram marihuany. Wszystkim grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiejszego popołudnia kierowcy będą mogli jeździć nowymi odcinkami drogi ekspresowej S8. Trasa licząca około 40 km połączy Sieradz z miejscowością Walich Nowy. Będzie też można korzystać z obwodnicy Sieradza. Droga S8 ma połączyć Dolny Śląsk z Łodzią i Warszawą. W Łódzkiem trasa ma mieć 113 km długości. Brakuje jeszcze nieco ponad 30 km między Sieradzem a Łaskiem. Termin ukończenia całej drogi zgodnie z planem to przełom tego i przyszłego roku, a wtedy podróż z Łodzi do Wrocławia powinna trwać nie więcej niż 2 godziny. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 13:00. Popołudnie pogodne w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie więcej chmur i tam nawet przelotne opady deszczu. Nad morzem silniejszy wiatr. 8 stopni w Małopolsce, w centrum 11, na zachodzie dzisiaj 12, 13. Jutro deszcz we wszystkich regionach zachodnich, w innych nadal słonecznie i jeszcze trochę cieplej. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 6 minut po południu. Czy swoboda przemieszczania się ludzi w ramach Unii Europejskiej zostanie ograniczona? Jeszcze niedawno podważenie tej fundamentalnej zasady wspólnoty wydawało się niedorzeczne. David Cameron, brytyjski premier, jest zdania, że liczba obcokrajowców, którzy mogą na dłuższy czas przyjechać do kraju Unii, powinna być regulowana przez rząd w zależności od potrzeb państwa. Brytyjski premier uważa, że swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej powinien odbywać się tylko pomiędzy krajami o takim samym poziomie gospodarczym. Dla imigrantów bez kwalifikacji z państw biedniejszych powinny jego zdaniem obowiązywać kontyngenty. Jak podkreślają brytyjscy politycy, problemem jest m.in. wyłudzanie świadczeń socjalnych przez imigrantów z innych państw. Unijny komisarz do spraw pracy Laszlo Andor uznał brytyjskie plany ograniczeń za nielegalne i podkreślił, że żaden inny kraj Unii ich nie popiera. Przeciwko pomysłom Camerona wypowiedziała się w brytyjskim Timesie kanclerz Angela Merkel. Ale czy to zmieni kurs Londynu? Dziś pytanie, czy postawa Wielkiej Brytanii może wpłynąć na politykę Unii Europejskiej w sprawie imigrantów. Moim gościem jest pani dr Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji. Witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie Państwa. Czy opinie polityków brytyjskich, opinia premiera Camerona są uzasadnione? Wielka Brytania ma narastający rzeczywiście problem z imigrantami? Na czym ten problem polega? No, Wielka Brytania ma duży problem z imigracją, ponieważ rocznie mówimy o 250 tysiącach ludzi przyjeżdżających na wyspy. To jest ogromna rzesza imigrantów. Oczywiście tylko część to są osoby z krajów Unii Europejskiej. Mm-hmm. Część to są osoby z dawnych kolonii, obszarów Wielkiego Imperium Brytyjskiego. Więc no, ta kwestia imigrantów zawsze była problematyczna, no ale w ostatnich latach Wielka Brytania, tak jak większość krajów Unii Europejskiej, ma ekonomiczny kryzys i wielu Brytyjczyków szuka przyczyn tego kryzysu, szuka przyczyn pogorszenia się ich dobrobytu. No i najprostszą metodą jest oczywiście spojrzeć na tych imigrantów przyjeżdżających na wyspy jako osoby zabierające pracę Brytyjczykom, co nie jest do końca prawdą. Michael Fallon, brytyjski minister obrony w wywiadzie dla BBC, mówił niedawno o zalewie imigrantów, o oblężeniu brytyjskich miast, zwłaszcza tych na wschodnim wybrzeżu. Potem własną wypowiedź nieco łagodził, dość niezdarnie zresztą mówił, że źle się wyraził, no ale się wyraził. Podobnie uważa opozycyjna Partia Pracy. Myśli pani, że wcześniej czy później Wielka Brytania po prostu ograniczy przepływ imigrantów, że to się stanie, tak czy inaczej? To znaczy Wielka Brytania oczywiście może ograniczyć przepływ imigrantów z innych krajów niż Unia Europejska. Tak jak Polska czy każdy kraj wewnątrz Unii może zdecydować się nie przyjmować imigrantów z... Owszem, ale w tych wypowiedziach polityków brytyjskich i samego Camerona chodzi o kraje Unii. Oczywiście i tutaj Wielka Brytania nie może zrobić nic. To znaczy w momencie, kiedy ograniczy dostęp do swojego rynku dla obywateli Unii Europejskiej, oznacza to, że tym samym podejmuje decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Ponieważ jest częścią czegoś, co się nazywa wspólny rynek. A wspólny rynek może funkcjonować tylko i wyłącznie, jeśli jest swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i również ludzi. I Cameron dzisiaj doskonale sobie zdaje z tego sprawę i większość jego wypowiedzi to są wypowiedzi czysto populistyczne, nastawione na kampanię wyborczą, a nie na realne wpływanie na politykę Unii Europejskiej. Ponieważ jeśli ograniczyłoby się przepływ ludzi, to cały rynek Unii Europejskiej, właściwie cała idea tego rynku rozpada się. I ograniczenie w tym obszarze oznacza, że również należałoby ograniczyć w innych obszarach produkcji, kapitału, usług itd., itd. A to oczywiście jest niedopuszczalne z punktu widzenia Unii Europejskiej. To wszystko prawda, ale w pewnym momencie pani wypowiedzi zawahałem się i nieco jęknąłem, bo wiadomo, że swoboda podróżowania zagwarantowana jest w unijnych traktatach. Wiadomo, że na przykład Angela Merkel, o czym mówiłem, stanowczo wyklucza zmiany, tyle że być może w przyszłym roku, już po wyborach parlamentarnych, a te w maju, w Wielkiej Brytanii odbędzie się referendum z pytaniem, czy chcemy pozostać w Unii Europejskiej. Ta perspektywa referendum nie podziała jak straszak, nie wymusi ustęp ze strony państw Unii, a wobec Wielkiej Brytanii? W mojej opinii nie, ponieważ mówimy tutaj o podstawowych, fundamentalnych tak naprawdę zasadach istnienia rynku wewnętrznego. Rynek wewnętrzny istnieje już od lat 80., czyli od czasu, kiedy jeszcze Unii Europejskiej nie było. I naruszenie tych podstawowych zasad rynku wewnętrznego oznacza właściwie cofnięcie się o 30 lat w procesie integracji europejskiej. A na to państwa nie mogą sobie pozwolić. I już dzisiaj Angela Merkel mówi, dobrze, Brytyjczycy muszą zrobić rachunek zysków i strat i zobaczyć, czy naprawdę chcą wyjść z Unii. Czy te populistyczne głosy, że to przez imigrantów dzieje się źle, wystarczą, żeby zdecydować o tym, ale jeśli Wielka Brytania, tak jak Szkocja robiła niedawno rachunek zysków i strat wyjścia z Wielkiej Brytanii, ze Zjednoczonego Królestwa, tak. To się bardzo szybko okazało, że w tym rachunku ekonomicznym straty były dużo większe. I tak samo będzie w przypadku Wielkiej Brytanii jako całości, ponieważ nie tylko oznacza to, że Szkocja i Walia będą chciały się odłączyć od Wielkiej Brytanii, co już dzisiaj zapowiadają, że Wielka Brytania poza Unią Europejską oznacza, że będą głosowały za niepodległością, bo one chcą być częścią Unii Europejskiej, ale oznacza też, że Wielka Brytania będzie albo wykluczona ze wspólnego rynku, czyli zamknięte będą dla nich wspólny rynek, dla ich produktów, dla usług, dla kapitału, albo będą tak jak Norwegia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, musieli płacić ciężkie pieniądze za dostęp do tego rynku. Mm-hmm. Więc rachunek ekonomiczny wyjścia z Unii Europejskiej jest ogromny. I ja dzisiaj, trzeba pamiętać, że Brytyjczycy to są jednak bardzo osoby pragmatyczne i myślące logicznie. I mi się wydaje, że, i nawet jestem przekonana o tym, że kiedy przyszłoby do referendum skończy się odpowiedzią, że tak, chcemy wyjść z Unii, tak? Tak, to wtedy Wielka Brytania będzie musiała ponieść ogromne koszty tego wyjścia, nieproporcjonalne do tego, co dzisiaj imigranci pobierają. Skąd to tak naprawdę wiadomo, skoro żadne państwo nie próbowało i żadne jeszcze nie wystąpiło? Znaczy, to jest bardzo prosty rachunek, tak? Patrzy się na ilość importowanych dóbr i przepływ usług, patrzy się na przepływ kapitału i na to nakłada się z powrotem wszystkie taryfy, cła i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się okaże, że dla przedsiębiorczości brytyjskiej, dla rynku brytyjskiego, to by było się cofnięcie tak naprawdę o wiele lat do tyłu. Tyle, że wszystkie poważne siły polityczne w tej chwili w Wielkiej Brytanii są może na razie nie za tym, aby występować, bo tu zdania są podzielone, choć wspólnie mówią o tym, że coś z tą polityką imigracyjną trzeba zrobić. Tu możemy się zgodzić, tak? Trzeba pamiętać, że trzeba oddzielić politykę imigracyjną w znaczeniu, ile osób przyjeżdża do nas, od tego, jakie oferujemy im benefity socjalne. To już w dużym stopniu zależy od państwa członkowskiego. To, ile tak naprawdę otrzymuje się pieniędzy, będąc na bezrobociu, decyduje niezależnie Polska, Francja u siebie i Wielka Brytania u siebie decyduje. I tutaj w tym obszarze faktycznie Wielka Brytania ma wszelkie kompetencje, prawa, aby reformować swoje przepisy wewnętrzne, pod warunkiem oczywiście, że nie naruszają przepisów unijnych. W tym obszarze nie może zrobić. Dziś pytanie, czy postawa Wielkiej Brytanii może wpłynąć na politykę Unii Europejskiej w sprawie imigrantów? Czy w tej sprawie coś się zmieni? Już teraz czekam na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czekam jak zwykle na listy. Pani doktor, jest pewna prawidłowość w tym, o czym rozmawiamy. Zauważył ją ekonomista Alan Barrett. Zwrócił uwagę, że w 2004 roku Irlandia razem ze Szwecją, Wielką Brytanią to były kraje, które najszybciej otworzyły swoje granice dla przyjezdnych z nowych państw członkowskich. Mhm. Nieprzypadkowo chyba ten problem dotyka te, a nie inne kraje. Mówimy o 2004 roku, czyli Irlandia jeszcze przed kryzysem ekonomicznym, który rozpoczął się tam w 2008 roku. Stąd zainteresowanie tym kierunkiem. To jest, prawda, oczywiste. Ale w przypadku Irlandii jest jeszcze jedna ciekawa prawidłowość. Mianowicie przyjezdnych nie odstraszył fakt, że w 2008 roku ten kraj dotknął kryzys ekonomiczny, że stopa bezrobocia wystrzeliła do poziomu 13%. W tej chwili co czwarty mieszkaniec Irlandii to przyjezdny. Do czego zmierzam? Może niebawem polityka poprawności nie będzie w cenie i wiele państw będzie protestować przeciwko imigrantom. Mówimy tylko i wyłącznie w tej chwili o Wielkiej Brytanii, ale może ten problem podniosą inne kraje. Znaczy, problem imigracji jest podnoszony przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o kraje południa, które otrzymają ten ogromną ilość imigrantów pochodzących z krajów afrykańskich. Ale jednak poza państwami Unii. Tak, poza państwami Unii, więc to jest wyzwanie. Natomiast wewnątrz Unii Europejskiej, tak jak mówiłam, to nie jest obszar nawet dyskusji. I nie wierzę w to, aby Cameronowi udało się przekonać inne państwa, aby myśleć o podważeniu fundamentalnego prawa, którym jest prawo pobytu, przemieszczania się, ale również pracy w innych państwach Unii Europejskiej. Raczej tutaj trzeba się zastanowić, w jaki sposób poprzez fundusze strukturalne sprawić, aby te państwa Unii Europejskiej, które są dzisiaj biedniejsze, którym się gorzej powodzi, mogły wyrównywać te szanse, tak aby one również stały się atrakcyjnymi rynkami pracy dla swoich własnych obywateli, bo przecież to jest ogromny problem i dla Polski, i dla Bułgarii, i dla Rumunii, że najbardziej wykształcone przez państwo polskie i za nasze podatki osoby wyjeżdżają, tam zakładają rodziny, tam płacą podatki, tam pracują. Tam wychowują dzieci. Tam wychowują dzieci, kiedy nam brakuje tutaj Polaków. No ale to jest również nasz problem. I oczywiście tutaj chodzi o to, żeby wewnątrz Unii Europejskiej współpracować w taki sposób, aby to zminimalizować. Natomiast to, na czym skupia się Cameron, to jest krótkofalowa perspektywa. A więc do wyborów. Więc do wyborów powiedzmy, że będziemy działać, żeby ograniczyć. To jest oczywiście nierealne. Zamiast myśleć, jak strukturalnie podejść do tego problemu i jak zapewnić, żeby faktycznie również te kraje, z których pochodzi ta wielka imigracja wewnątrzeuropejska, były bardziej konkurencyjne i mogły ściągać z powrotem część tych obywateli, a przede wszystkim móc zaoferować im tutaj na polskim rynku. Ale czy to w ogóle jest możliwe w perspektywie kilku lat, czy nawet dekady? Przecież tego nie da się szybko zrobić. To taka prosta dosyć zależność, że ci biedniejsi, ci nie odnajdujący się w swoich krajach będą szukali szczęścia na przykład w Szwecji, na przykład w Wielkiej Brytanii. Tak, to jest długofalowa perspektywa, tak? I to są długofalowe działania, na pewno obejmujące dużo szerszy zakres czasowy niż polityk przeciętny może patrzeć. Mm-hmm. Ale nie zmienia to faktu, że zapominamy o bardzo ważnym elemencie. Większość państw Unii Europejskiej dzisiaj potrzebuje imigrantów. I potrzebuje tanie siły robocznej. Również Polska. Również Polska. Ocenia się, że w Polsce będzie nam potrzeba w następnych latach kilkaset tysięcy rąk do pracy w tych obszarach, no, gdzie Polacy nie chcą pracować, albo za stawki, za które Polacy nie chcą pracować. I my również będziemy musieli się na tę imigrację otworzyć. Mało tego, przyjmowanie imigrantów jest jakby częścią tak naprawdę myślenia takiej polityki typowo liberalnej. To znaczy pozwalamy na większą konkurencję na swoim rynku, przez co cały rynek robi się bardziej konkurencyjny i wszyscy w końcowym rozrachunku z tego korzystają. I na tej polityce oparte było myślenie Wielkiej Brytanii w przeszłości i Szwecji i Irlandii i te kraje skorzystały ogromnie, bo o tym się rzadko wspomina, właśnie z pracy imigrantów. Tyle, że w pewnym momencie wyborca może zauważyć, że ta polityka otwartości, swobodnego przepływu po prostu mu nie odpowiada, że on czuje się zagrożony, o czym wspomnieliśmy, chociażby na rynku pracy. Tak. I on będzie wymagał od polityków zdecydowanej postawy. Jeżeli takiej postawy nie odnajdzie, to partia bądź polityk, który nie wpadnie na pomysł, aby wyborcę zauroczyć, po prostu przegra wybory. Tak, to znaczy to, widzimy to we Francji, tylko że tam oczywiście są te sentymenty antymuzułmańskie, ale tutaj w Wielkiej Brytanii... Czy w Niemczech antytureckie? Dokładnie, czy w Niemczech antytureckie, ale to, tak jak pan mówił, są wszystko obywatele nieunijni. Natomiast trzeba zapytać osób z Wielkiej Brytanii, w jaki sposób te osoby, które są z Unii Europejskiej, asymilują się w Wielkiej Brytanii. Czy łatwiej jest się zasymilować osobom z Pakistanu, Afganistanu czy Afryki, czy z Polski i Bułgarii. I często zapominamy o tym, że jednak i Polacy, i Bułgarzy, i Rumuni nie tworzą get Wielkiej Brytanii. Nie, są częścią ich dzieci, tak właściwie są absolutnie zintegrowane. Myślę, że dziś niebawem zadzwonią słuchacze, także pewnie z Wielkiej Brytanii, a którzy tę sprawę będą komentować. Wypowiedź Davida Camerona brzmi no dość przykro. A to słowo kontyngenty, którego użył, w zależności od wykształcenia, w zależności od potrzeb państwa. Ciekawe, jak to sobie wyobraża, że w tym roku na przykład wpuszczamy 300 pediatrów, 100 hydraulików i 20 dekarzy, tak? Tak, zanim zostaliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, no takie kontyngenty były. Mm-hmm. My nie pamiętamy również w Niemczech, prawda, były ograniczenia, jeśli chodzi o pozwolenia na pracę i były obszary, i zresztą dla krajów spoza Unii takowe kontyngenty, powiedzmy sobie, funkcjonują nadal, ale powrót do tego dla członków Unii Europejskiej jest nie do zaakceptowania. I trzeba powiedzieć jasno, jeśli Wielka Brytania zdecyduje się faktycznie, w co ja osobiście nie wierzę, ale jeśli zdecyduje się na podjęcie takich działań, no to będzie musiała podjąć różne decyzje, czy zostaje, czy wychodzi z Unii Europejskiej. Pan Michał przed chwilą, pani doktor, skomentował, pisząc do mnie: podział ludzi ze względu na bogactwo ich kraju to prawie faszyzm. Cameron twardo mówił o Polakach i innych państwach Unii, a boi się na przykład mówić o islamistach. Dokładnie. I to jest tak jakby podwójna taka mentalność. Z jednej strony jest niepoprawne politycznie mówienie o innych emigrantach, również tych, którzy są tradycyjnymi imigrantami do Wielkiej Brytanii, Hindusi, kraje islamskie, Pakistan, częściowo Afryka i tak dalej, i tak dalej. A zamiast tego politycy skupiają się na tych imigrantach, których nikt nie może obronić, tak? Takich jak właśnie Polacy, Bułgarzy, Rumuni, bo oni są z Unii Europejskiej, ale to nie jest niepoprawne politycznie krytykować tą imigrację. Chociaż ta imigracja jest imigracją całkowicie legalną. Całkowicie legalną i imigracją, która przyniosła bardzo duże korzyści finansowe, o czym zapominamy, w Wielkiej Brytanii. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. Doktor Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa listy, czekam na telefony za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan Paweł na antenie, witam, halo. Dobry, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Mój Boże, swobodne przemieszczanie się ludności z krajów Unii Europejskiej w ramach Unii Europejskiej jest kardynalnym założeniem istnienia Unii Europejskiej. Układu z Schengen czy układ z Maastricht są tego zapewnieniem. Oczywiście premier Wielkiej Brytanii broni interesów swojego kraju, ale nie może zmienić istniejących przepisów unijnych, tak? Możemy spać spokojnie, choć powtarzam, problem pozostaje. Wielka Brytania może i być może musi zmienić swoje wewnętrzne nastawienie na istniejący problem, ale powtarzam, to jest problem Wielkiej Brytanii i poniekąd innych krajów unijnych, w tym Polski. Dziękuję za uwagę. Pan Piotr napisał: retoryka Wielkiej Brytanii sprowadza się według mnie do absolutnego zakazu imigracji. Dlaczego Polak pracujący w Wielkiej Brytanii ma być gorszy od obywatela tego kraju? A wedle cięcia kosztów duże firmy wolą zatrudnić 3 Polaków niż jednego Anglika, bo oni nie będą narzekać, tylko rzetelnie po prostu pracować. Pan Maciej, witam pana, halo? Witam. Witam. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na 2 aspekty. Pierwszy to już państwo mówili o osobach, które tam przyjeżdżają. No to osoby przyjeżdżają do pracy. Jeśli mówimy o zawodach, to raczej zajmowane są te zawody, których w Wielkiej Brytanii ich obywatele nie chcą podejmować, prawda? Bo jeżeli mówimy o kadrze bardzo wysoko wykwalifikowanej, to przecież w Polsce nawet, jeżeli w zarządach firm zagranicznych są te osoby, nigdy nie nazywamy ich imigrantami, prawda? Mhm. Natomiast druga rzecz, cały czas się mówi o tym, że wszystkie partie polityczne generalnie forsują w Anglii wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. i że będą ewentualnie negocjowane jakieś warunki wyjścia z Unią Europejską. A co to za negocjacje do wprowadzenia? Tak jak pani tu wspomniała, przecież gdyby przywrócić wszystkie cła, które powinny istnieć, gdyby wprowadzić cła importowe na produkty, na przykład choćby British Petrol, tak, jednego z największych koncernów naftowych na świecie, i te paliwa by się nie sprzedawały w tej Unii Europejskiej, no to nie byłoby żadnej rozmowy o wyjściu Wielkiej Brytanii, bo byłoby to naprawdę nieopłacalne. Pan Paweł napisał: rozwiązanie problemu imigrantów jest banalne, wystarczy przestać płacić zasiłki. Jest paranoją, zdaniem słuchacza, że we Francji druga, trzecia i kolejne żony muzułmanina dostają zasiłek jako matki samotnie wychowujące dzieci. Pan Leszek, panie Leszku, witam, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ja sobie myślę, że bardzo dobrą byłoby rzeczą, gdyby do tej audycji zadzwonił jakiś Anglik. Mm-hmm. Ponieważ moje rozmowy z Anglikami dotyczące tego tematu są bardzo pouczające i naprawdę poszerzają mocno wiedzę na temat. Co wynika, bo to ciekawe z tych rozmów. Więc tak. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to przede wszystkim jest niesłychanie rozdmuchany system różnego rodzaju tak zwanych profitów socjalnych. Mhm. Jest to bardzo mocno rozdmuchane. I o ile on był rozdmuchany po to, żeby wspierać Anglików, no dzisiaj struktura się zmieniła. I teraz tak, są emigranci, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii po to, żeby pracować, po to, żeby poprawiać swój status. Do tej grupy należą również Polacy, którzy przyjeżdżają tam, żeby sobie poprawić, żeby mieć mieszkanie, dom i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie pracują. Mhm. Natomiast jest spora grupa emigrantów, no i to niestety dotyczy krajów i afrykańskich, i Azji, których jedynym celem przybywania, czy naczelnym celem przybycia do Wielkiej Brytanii, to jest skorzystanie właśnie z tych profitów. I trzecia rzecz jest taka, że wysokość zasiłków dla bezrobotnych jest tak duża, że w zasadzie wpływa demoralizująco na ludzi, bo jeżeli ja mam zasiłku dla bezrobotnych, powiedzmy, 600-700 funtów. To dlaczego mam intensywnie szukać pracy, dokładnie, na przykład? Tak a propos tych profitów, o których dokładnie pan wspomniał. Redukcję napływu imigrantów socjalnych do Wielkiej Brytanii rozwiąże zrównanie świadczeń socjalnych we wszystkich krajach członkowskich Unii. Proste? Proste, napisał słuchacz. PS, polecam się na przyszłość, bo takich pomysłów mam więcej. Rafał Dymek, Fundacja imienia Roberta Schumana. Miejmy nadzieję, że stanowisko brytyjskie nie wpłynie w jakiś znaczący sposób na politykę europejską wobec przemieszczania się pomiędzy krajami, bo pamiętajmy o tym, że możliwość swobodnego przemieszczania się, podróżowania, ale także podjęcia pracy w innym kraju członkowskim to jest w zasadzie jedna z podstawowych wolności europejskich, jeden z fundamentów, na których wspólnoty europejskie były budowane. Być może ze względu na nacisk Brytyjczyków zostaną zaproponowane i przyjęte pewne zmiany dotyczące tego obszaru, ale nie powinny być one jakieś bardzo głębokie i mam nadzieję, że będą one jak gdyby tak skonstruowane, że z jednej strony Brytyjczycy będą mogli powiedzieć, że coś osiągnęli, ale nie naruszą one tej podstawowej swobody, jaką jest właśnie możliwość przepływu osób i podjęcia pracy. Pan Adam komentuje: mam nadzieję, że popisy Camerona nie zachęcą nikogo w Unii, aby zablokować to, co dziś może uratować wspólnotę. Bez swobodnego przepływu pracowników Unia fiknie kozła i splajtuje. Pan Łukasz na antenie, kłaniam się. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, troszkę bliżej telefonu. Teraz jest lepiej? Troszeczkę, słucham pana. Chciałem powiedzieć, że pracowałem jako inspektor działu terapeutycznego w jednym z zakładów karnych i prowadząc tutaj terapię i zajęcia z osadzonymi, w 90%, 80% pytając o przeszłe plany osób, z którymi pracowałem, dowiadywałem się, że widzą swoją przeszłość na Wyspach, bo tam mogą, że tak powiem, zresetować swój życiorys. Mhm. I mówiąc o obrazie naszego polskiego imigranta, to trzeba pamiętać, że też sporo osób wyjeżdża tam, którzy nie mają czego szukać w naszym kraju albo chcą zacząć życie od nowa, natomiast ich nawyki czy znajomości, czy grupy, które tam tworzą, mogą ten obraz nas negatywny tam przedstawiać. O tym też warto powiedzieć. Pan Maciej komentuje: w Australii na przykład cały czas są tak zwane kontyngenty. Zatrudnia się osoby, które są potrzebne tamtejszej gospodarce, a przede wszystkim, które znają język angielski. Australia nie jest krajem ksenofobów. Społeczeństwo jest bardzo multikulturalne, a przy tym nikt nie żeruje na benefitach, ponieważ sprowadza się ludzi po prostu potrzebnych. Pan Adam z nami, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Jako prosty człowiek to powiem szczerze, mam takie wątpliwości. Cóż to jest za polityka, że Polaków i to wykształconych wysyła się za granicę, natomiast tutaj, jak pani nawet mówiła, we wstępniaku. Mamy zamiar ściągnąć do Polski, to rząd również o tym mówił, kilkaset tysięcy imigrantów, właśnie niewykształconych. Jaka, czy to jest polityka narodowa, czy antynarodowa? A skąd pan wziął to założenie, że mają być niewykształceni? Ponieważ nawet tutaj pani we wstępniaku mówiła, że mają wykonywać te prace, których Polacy nie chcą wykonywać. Mhm. Czyli jakieś takie, powiedzmy, podstawowe. Natomiast gdyby pan mógł zadać pytanie, czy jest to prawdą, że na przykład Polak, przykładowo na jakiś biedny Polak, na dziecko dostaje 100 zł, a imigrant, na przykład tak zwany uchodźca, dostaje 500 zł. I w miejscowościach takich biednych, gdzie są to ośrodki dla uchodźców, uchodźcy muzułmańscy, którzy mają tych dzieci dużo, żyją sobie bardzo dobrze, a w tej samej miejscowości Polak, podatnik, żyje bardzo źle. Pani Iwona napisała, Polacy pracują świetnie, w Wielkiej Brytanii są cenieni, wielu pracodawców już to wie, ale prawda jest też taka, że Polacy w Wielkiej Brytanii potrafią, lubią oszukiwać, kombinować, brać benefity na dzieci, które są w Polsce. Panie Kazimierzu, dzień dobry, halo? Dzień dobry, witam z Dolnego Śląska, panie Kubo. Szanowny panie Kubo, byłem w 70-tych latach, również byłem emigrantem, w 72 roku dostałem się do Niemiec, później po roku czasu wyemigrowałem do Stanów Zjednoczonych i przyjęto mnie. Naprawdę godnie mnie przyjęto, zarobiłem dość dużo pieniędzy, nie mogę powiedzieć. Nikt nie patrzył na to, że przyjeżdżam z komuny, wyjechałem wtedy do Austrii legalnie na paszport z wizą austriacką. Nikt nie patrzył na to, że z biednej Polski przyjeżdżam, przecież była bida, komuna była, jak nie wiem. Nikt nie patrzył, ściągnięto mnie do Stanów Zjednoczonych, emigration ściągnął mnie. Żyłem tam godnie i wspaniale wróciłem z powrotem do Polski po 6 latach. Ale chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, panie Kubo, że jakoś dziwnie, zielona taka wyspa, wspaniały kraj, raj i jakoś nie ma emigrantów, a jeżeli już ktoś się znajdzie, to tylko ten, który ma tak zwane taką przesiadkę zrobić w wyjeździe. Przejściowo. Przejściowo. Dziękuję, pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy postawa Wielkiej Brytanii może wpłynąć na politykę Unii Europejskiej w sprawie imigrantów. 7 trójek na początku 22 pan Andrzej napisał, mówią państwo o pracach, a których Anglicy nie chcą wykonywać, a co z pracami, których oni po prostu nie potrafią. W Holandii bez inżynierów z zagranicy gospodarka upadłaby. Wiem, bo sam jako taki tutaj pracuję. Pan Piotr, panie Piotrze? A witam, panie Kubo. Witam. Najpierw bym prosił, żebym pan powtórzył, bo wydaje mi się, że ja bym wjechał przed chwilą słup, jak usłyszałem, że czytał pan kogoś, kto zaproponował zrównanie zasiłków w całej Unii. Czy to prawda była? Tak, żeby tę opiekę socjalną, wtedy nie będzie problemu, zdaniem słuchacza. No oczywiście, że nie będzie. Przepraszam, że nie wtrącę, ponieważ ci wszyscy w Anglii popełnią... Pytanie brzmi, w którą stronę wyrównamy. Jak wyrównamy w naszą stronę, to ci wszyscy w Anglii popełnią samobójstwo z głodu. Czy pewnie w zamyśle słuchacza będziemy równać do tych w Wielkiej Brytanii. Jasne, to w takim razie będziemy mieli rzesze bezrobotnych i wszyscy, którzy jeżdżą tam, przyjadą do nas, bo będzie łatwiej wjechać, a zasiłki będą takie same. No po prostu geniusz, nie przymierzając godny naszych polityków, wymyślił ten pomysł. Słuchacz podkreślił, że ma jeszcze kilka takich pomysłów i żeby w razie czego obliczyć na niego. Kazimierz Wojcicki, Ośrodek Studiów Wschodnich, Uniwersytet Warszawski, także Akademia Europejska. Myślę, że Unia się na to nie może zgodzić, bo propozycja premiera Camerona zawiera w sobie, jak mi się wydaje, pewną, do pewnego stopnia sprzeczność, jeśli chodzi o rolę gospodarki. To dlatego ludzie przepływają z jednej gospodarki do drugiej, że zasilają tanią siłą roboczą gospodarkę, w której zasoby pracy są już, że powiem, wyczerpane. I ma to swoją, że powiem, logikę wyrównywania też poziomów. No można by to rozumieć, że takie ograniczenie, którego oczekuje pan Cameron, spowodowałoby, że tylko ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach by, że powiem, przechodzili z jednej gospodarki do drugiej i nie chodziłoby o pensje, no tylko o warunki pracy czy jakieś inne, że tak powiem, sprawy. Ale no raczej ekonomia dyktuje to właśnie, że kraje bogatsze potrzebują rąk do pracy tańszych. Dzięki temu te kraje słabsze gospodarcze też zarabiają. To jest zasada wspólnego rynku. Nie można budować wspólnego rynku bez wspólnego rynku pracy. 27 minut do 13. Moim gościem jest pan Piotr Kaczyński, niezależny analityk. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielka Brytania może wpłynąć na politykę Unii w sprawie imigrantów? Jest w stanie zmienić traktaty, ograniczyć u siebie liczbę imigrantów, o czym mówi David Cameron? Może, natomiast jeżeli sprawa traktatu zostanie otwarta, będzie to otwarcie puszki Pandory, ponieważ aby zmienić traktaty, potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a każde inne państwo będzie miało swoje pomysły, co jeszcze otworzyć, ponieważ... Przy okazji? Tak. Jeżeli na przykład w przyszłym roku do władzy w Polsce dojdzie dzisiejsza opozycja prawicowa, no to już politycy Prawa i Sprawiedliwości już zapowiadają, że chcą, aby Polska miała takie same opt-out, czyli wykluczenie z traktatów europejskich, jakie ma na przykład Wielka Brytania w sprawie obrony praw człowieka Unii Europejskiej, czyli tak zwana Karta Praw Podstawowych, ponieważ Wielka Brytania, Polska i Polska i Wielka Brytania tylko, bo Czechy zrezygnowały ze swojego opt-outu, ale Wielka Brytania i Polska mają opt-out z Karty Praw Podstawowych i teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości zgłosili właśnie postulat, aby także wobec Polski zastosował się opt-out dotyczący polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Więc jeżeli by doszło do renegocjacji właśnie traktatów, to powstanie jeden wielki bałagan, ale wracając do meritum, padają w Wielkiej Brytanii konkretne pomysły ograniczające dostęp do zasiłków dla imigrantów. To są na razie zapowiedzi, ale wyznaczono już daty, kiedy te poważne ograniczenia mają być wprowadzane. Może Wielka Brytania nie będzie w stanie zmienić polityki Unii, nie będzie w stanie podważyć tych fundamentalnych zasad, ale wprowadzi takie przepisy, że imigrant będzie obywatelem po prostu drugiej kategorii. To znaczy, musimy wprowadzić pewne rozróżnienie, bo mówimy o trzech czy czterech kategoriach ludzi. Po pierwsze, jest to kategoria osób, które mają obywatelstwo kraju. Po drugie, jest to druga grupa, są to obywatele Unii Europejskiej, którzy nie pochodzą z danego kraju, czyli na przykład Polacy, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, ale pracują w Wielkiej Brytanii. Najpierw przyjeżdżają do pracy, a nie do zasiłku. I dajmy na to, że pracują kilka lat, potem coś się stanie i na przykład rodzi się dziecko albo nie wiem, jest wypadek i człowiek musi iść do szpitala, albo traci pracę, musi iść na zasiłek, ale przepracował kilka lat, więc ma takie samo prawo do obsługi społecznej, polityki społecznej, jak obywatele danego kraju. Natomiast tu, gdzie Wielka Brytania może naprawdę poprawić swoje prawo wewnętrzne, nie patrząc na prawo Unii Europejskiej, to jest kategoria trzecia, czyli imigranci z krajów zewnętrznych, którzy przyjeżdżają po to, żeby korzystać z przywilejów społecznych. I to jest celem. To na potęgę wykorzystywane przez wielu, wielu migrantów. Nie będę jak David Cameron wskazywał narodowości, ponieważ to dotyczy także Brytyjczyków w innych państwach Unii Europejskiej, bo po prostu to jest kwestie indywidualne, a nie narodowe. Natomiast tutaj musimy rozgraniczyć właśnie tą grupę ludzi, którzy emigrują po to, żeby wykorzystywać i nadużywać przywileje społeczne od grupy ludzi, którzy migrują nie po to, żeby wykorzystywać te przywileje, tylko po to, żeby pracować albo studiować. I to są zupełnie dwie różne grupy. Natomiast debata publiczna zarówno na Wyspach, jak i w Holandii, jak i w wielu innych państwach Unii Europejskiej łączy grupę drugą i grupę trzecią. I to jest podstawowy błąd w tej debacie publicznej. W tej debacie publicznej stało się coś ważnego, wracając do Wielkiej Brytanii. Otóż w tej chwili, o czym mówiliśmy, wszystkie główne siły polityczne w Anglii deklarują ograniczenie imigracji. Polityka zatem Wielkiej Brytanii być może nie zmieni się, nawet jeśli w przyszłym roku lejburzyści wygrają wybory. No tak i nie, no to zależy, bo z jednej strony mówią, że chcemy ograniczyć migrację, ale z drugiej strony mówią, że jedna partia mówi, że chce przeprowadzić referendum i zmienić warunki, a druga partia mówi, że nie. Więc to jest po prostu poddanie się retoryce, to jest na poziomie debaty wewnętrznej brytyjskiej. To jest poddanie się retoryce partii UKIP przez dwie główne partie tak zwanego mainstreamu brytyjskiej polityki, czyli partię Torysów i partię lejburzystowską. UKIP, czyli Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Tak, dokładnie, gdzie jej lider Nigel Farage potrafi jednego dnia puścić na YouTube wideo Kocham Europę, wtedy się odnosi do meczu golfowego między Ameryką a Europą, a przez 364 pozostałe dni roku narzeka na Zjednoczoną Europę. Tak a propos Partii Niepodległości, o której pan wspomniał, Zjednoczonego Królestwa, najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych w Wielkiej Brytanii wykazał rekordowe 19-procentowe poparcie dla tego ugrupowania. Tak. Jest to po prostu to podobnie jak w Polsce Kongres Nowej Prawicy. A to jest efekt kuli śnieżnej, który UKIP ma teraz właśnie dlatego, ponieważ UKIP jest w stanie przekonać największe partie polityczne w Wielkiej Brytanii do swoich pomysłów i wprowadził pierwszych posłów w tak zwanych by-elections, czyli wyborach uzupełniających do brytyjskiej izby gmin. A jeśli Wielka Brytania, jeden ze słuchaczy pyta, uprze się, co może Komisja Europejska? No cóż z tego, że nowy szef Komisji Jean-Claude Juncker a mówi, że nie ma mowy o zmianie unijnej zasady. A jeżeli postawią wszystko na jedną kartę, jeśli zagrożą po prostu wyjściem z Unii? To jeżeli zagrożą wyjściem z Unii, to jest zupełnie co innego, ponieważ tutaj kolejny problem polega na tym, że David Cameron zapowiedział przeprowadzenie referendum, ale nie do końca wiadomo nad czym, ponieważ nie bardzo jest co teraz proponować Brytyjczykom do zagłosowania. Nie ma opcji konkretnego rozwiązania tych kwestii, które on chciałby rozwiązywać na poziomie traktatowym, bo z jednej strony albo on chce głosować wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, albo rozpoczęcie procesu renegocjacji. Nie ma czegoś takiego, że można renegocjować, a później głosować w referendum efekt tejże renegocjacji. Więc nie bardzo wiadomo, ten 2017 rok i referendum brytyjskie, czy to ma być początek, czy koniec procesu renegocjacji tego, co jest w zapisach traktatowych. Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska to jest Unia Europejska złożona z państw i obywateli. I to są dwie kategorie, to są takie dwie podunie w jednej Unii Europejskiej. I o ile można różnicować kraje, nie wolno różnicować obywateli, bo różnicowanie obywateli sprowadza się w ekstremalnych sytuacjach do tego, z czym mieliśmy przykład podczas polityki nazistowskich Niemiec i II wojny światowej. Wrzucanie ludzi w różne kategorie z tego powodu, skąd oni pochodzą, jakie mają papiery. Więc to jest po prostu w ekstremalnym przypadku rasizm. Natomiast też musimy pamiętać, że jeżeli problemem numer jeden w Brytanii nie jest renegocjowanie swoich warunków obecności w Unii Europejskiej, tylko teraz pan się uważa, że problemem numer jeden jest imigracja, że jest tych imigrantów za dużo. No więc niech zreformują swoje własne przepisy wewnętrzne, nie tam, gdzie Unia im zabrania, tylko tam, gdzie mogą po prostu. Pozwala. I zdaje się, że takie pomysły oczywiście będą realizowane. Wrócimy do rozmowy. A jeszcze raz, przed godziną 13:00 Piotr Kaczyński, niezależny analityk, jest naszym gościem. Tymczasem pan Bartosz na antenie. Panie Bartoszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Miałem przyjemność być w kilku angielskich fabrykach, gdzie pracowali Polacy i myślę, że władza angielska jest bardzo oderwana od społeczeństwa. To chyba domena władzy we wszystkich krajach, bo menadżerowie, właściciele tych fabryk byli absolutnie zadowoleni z Polaków. To byli ich najlepsi pracownicy i tylko związki zawodowe angielskie, w niektórych hrabstwach są przepisy, że nie można zatrudnić więcej Polaków niż Anglików. I gdyby tych przepisów nie było, to ci ludzie, których ja znam w Anglii, którzy prowadzą swoje fabryki, oni zatrudniliby samych Polaków. To są dla nich najlepsi pracownicy. Nie mają roszczeń, nie mają koniecznych urlopów, tea time i wszystkich przywilejów, które należą się Anglikom. Więc myślę, że władza angielska jest tak samo oderwana od rzeczywistości i łapie populistyczne hasła jak władza w każdym kraju europejskim czy na świecie. Pani Bożeno, witamy. Halo? Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że za parę tygodni jadę tam do tego Zjednoczonego Królestwa w związku z tym, że dwójka moich dzieci tutaj nie miała się gdzie podziać. No nie potrafili sobie pracy znaleźć, bo tej pracy nie ma, a tam są cenieni, awansują. Pieniążki co piątek, nigdy się tam komputer nie zawiesił, ani nie było czegoś takiego, że nie ma przelewu, nie ma pieniędzy. Zawsze są, oni są szczęśliwi. mają dzieci, od 3 lat te dzieci już chodzą do takiej szkółki, pretensji do nich nikt nie ma, naprawdę tak się zintegrowali z tym środowiskiem, są cenieni, a ja jestem przeszczęśliwa, bo tutaj, co by się tutaj z nimi stało, to co, że mają wykształcenie, jak pracy nie ma, praca jest podstawą, a tam mają pracę, domy, samochody, żyją jak ludzie, no przecież to o to chodzi, żeby żyć jak człowiek, a nie żeby się pętać od prywaciarza do prywaciarza. Mój syn po 12 godzin robił, prywaciarz mu dał zaliczki 300 zł. Musiał wyjechać. I jestem szczęśliwa, że tam wyjechali. I wszystkim, kto się tam szykuje, niech jedzie. Będzie żył jak człowiek, a to o to przecież chodzi. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Marcin. Panie Marcinie, witamy. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Panie Marcinie, wydaje mi się, że postawa pana premiera Camerona jest no słuszna, ponieważ no cała wschodnia Europa zalewa wyspy. U nas, że tak powiem, nasz rząd polski, pani Kopacz, pan Tusk, pan Piechociński nie robią nic, aby w Polsce była praca. To taki, że tak powiem, premier Cameron wszystkich tych wschodnich, że tak powiem, krain na swoje barki nie weźmie. I szczerze powiedziawszy, ja to popieram. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Sławomir przywołuje przykład Szwecji, wypowiedzi pewnego polityka. Przyczyną gospodarczej katastrofy kraju trzech koron nie jest przyjmowanie biednych i głupich imigrantów. Stany Zjednoczone w XVIII-XIX wieku też przyjmowały rocznie setki tysięcy głupich, ciemnych i biednych. Różnica polega na tym, że w Stanach tym imigrantom nie dawano żadnych zasiłków. Musieli ciężko pracować, dzięki czemu wyrabiali się fizycznie, umysłowo, bogacili się. A dzisiejsi imigranci w Szwecji dostają takie zasiłki, że mogą nic nie robić, wegetować. Pan Sławomir napisał, że może pan się pokusi o odgadnięcie, o kogo chodzi, kto to powiedział. No, strzelę. Lider Kongresu Nowej Prawicy. 7 trójek na początku 22. Pan Bogusław. Halo, panie Bogusławie? Dzień dobry. Dzień dobry, troszkę proszę, aby pan ściszył radio, proszę. Ja ściszyłem i słuchaczy. Słucham pana. I mam z tej Unii Europejskiej żaden kraj nie wyjdzie nigdy, tylko będzie coraz więcej tych krajów. Także nie ma o co się martwić, żadna Wielka Brytania nie wyjdzie z tej Unii, bo nikt nie będzie kupował ani sprzedawał, tak jak jest w Biblii napisane, dlatego że to jest system rzymski i to będzie to samo imperium, które kiedyś było pogańskie, teraz będzie papieskie i wszystkie kraje, które są w tej Unii, będą miały prawo do współpracy ze sobą. Czyli uważa pan, że nie ma się o co martwić. Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego. Premier Cameron jest w defensywie względem Unii Europejskiej z uwagi na to, że jego wcześniejsze decyzje no, nie zyskiwały tak naprawdę uznania w głównych stolicach europejskich, zarówno w Berlinie, jak i w Paryżu. No, a coraz bardziej antyeuropejska retoryka, która tak naprawdę odzwierciedla nastroje Brytyjczyków i jest, można powiedzieć, swoistego rodzaju populizmem, no, nie cieszy się uznaniem żadnej z innych europejskich stolic. Tak samo można powiedzieć, że obecna retoryka dotycząca ograniczenia imigracji do Wielkiej Brytanii jest tak naprawdę tylko i wyłącznie odzwierciedleniem tego, jakie mają nastroje sami Brytyjczycy i premier być może dość instrumentalnie, ale wykorzystuje to tak naprawdę tylko na użytek zewnętrzny. A już w tej chwili chociażby pani kanclerz Merkel dała do zrozumienia, że nie będzie popierała jego decyzji w tym zakresie. Ja bym to traktował jako po prostu walkę o utrzymanie się premiera Camerona przy władzy w związku z majowymi wyborami. A pamiętajmy, że przepływ obywateli w ramach Unii Europejskiej no jest jedną z podstawowych swobód zagwarantowanych przez traktaty unijne. Ja bym też tak zwrócił tutaj uwagę w jakimś sensie Brytyjczykom. Jeżeli premier Cameron chce sprawić, ażeby imigranci z innych państw nie przybywali do Wielkiej Brytanii, to najlepiej niech nakłania swoich obywateli do tego, żeby podejmowali się pracy również na tych niższych stanowiskach, a nie pozostawiali je nieobsadzone, które później muszą być, że tak powiem, podjęte przez mniej wymagających obywateli z innych krajów unijnych. Tym samym niech Brytyjczycy wezmą się do pracy sami, to nie będą potrzebowali pomocy z zewnątrz, bo po prostu nie będzie miejsca do pracy dla tychże przyjezdnych. Napisał do mnie pan Artur Lorkowski, nasz ambasador w Wiedniu. Zwraca uwagę na to, że w niedzielę zakończyła się w Wiedniu 5. edycja monitora emigracji zarobkowej. Przedstawiciele młodej emigracji przyjęli apel do instytucji unijnych, aby stanęły w obronie jednej z 4 fundamentalnych swobód unijnych, swobody przepływu osób, która przynosi korzyści nie tylko samym Europejczykom, ale przede wszystkim całej gospodarce Unii Europejskiej. 7 trójek na początku. 22. Panie Wojciechu, kłaniam się. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo miło, że się dodzwoniłem. Ja akurat niedawno, w czerwcu, pod koniec czerwca wróciłem z Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałem kilka miesięcy po burzliwej i doskonałej karierze w Polsce. Musiałem tam wyjechać. I mam taką obserwację. To jest kraj, który jest bardzo zniszczony przez socjalizm. Mhm. Mówię tu o Anglikach. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszą taką obserwacją, którą miałem, to, że było tam bardzo dużo osób, które jeździły na trolejach, takich wózeczkach. Ponieważ miałem tą okazję mieszkać u Anglika, wypytałem go, o co chodzi. Chodzi o to, że oni mają benefit. Jeżeli kogoś boli noga albo ma nadwagę, to wtedy przysługuje mu taki benefit, taki renta po polsku. I on sobie siada, tylko musi siedzieć na tym wózku. I oni jeżdżą na tym wózku, mhm. ponieważ w żadnym wypadku, jeżeli z niego zejdą, to mogą stracić te benefity. Z drugiej strony mówi ten gospodarz, u którego mieszkałem, ja tam pracowałem 6 miesięcy, przepracował 4 tygodnie może. Mhm. I to tylko 3 dni w tygodniu i stwierdził, że go męczy. Jego znajomi również narzekali, że nie mogą znaleźć doskonałej pracy. A 3/4 mieszkańców tam w tej okolicy pracowało w jednym zakładzie i po prostu, i to byli Polacy i sobie tam doskonale radzili. Także jak pan Cameron chciałby pozbyć się Polaków, to ja mu gratuluję tego pomysłu, bo to było niesamowite rozwiązanie dla gospodarki brytyjskiej. Dziś pytanie, czy postawa Wielkiej Brytanii może wpłynąć na politykę Unii w sprawie imigrantów. Pan Przemysław komentuje, proponuje przyjąć propozycję pana Camerona w sprawie ograniczenia przepływu. Prosiłbym jednak o konsekwencje i ograniczenie dla Wielkiej Brytanii, a swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej. A myślę, że pan Cameron sprawnie gra na emocjach wyborców i kreuje fałszywy obraz. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o, może ja się wypowiem trochę w tym, bo ja sam jestem w tym wieku, gdzie dużo moich znajomych wyjechało właśnie do Anglii i tam podjęło pracę, natomiast w tym samym czasie ja założyłem działalność gospodarczą w Polsce i zacząłem tutaj pracować na swój własny rachunek. W tej chwili sam zatrudniam pierwszego pracownika i jeżeli mogę powiedzieć, to wcale nie jest taką może łatwiejszą drogą pojechać tam do Anglii i zarabiać tam w funtach niż tutaj podejmować własną działalność, płacić ZUS i zajmować się, no tak naprawdę robić przez połowę miesiąca za koszt państwa, dopiero później na siebie. Tu kwestią nie jest może to, że w Polsce nie ma tyle pracy, co tam pani się wcześniej wypowiadała, tylko tak naprawdę nie ma wykwalifikowanych pracowników, bo z tego co znam ze swojej sytuacji, jeżeli przyjdzie mi kogoś nowego zatrudnić, no to ciężko tutaj komuś dać odpowiednie wynagrodzenie za odpowiednie pieniądze w tym momencie. I to jest problem. Panie Adamie, jeszcze chcę dać szansę panu Krzysztofowi. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. No z przerażeniem, to moje słowo słynne, z przerażeniem, to trzeba powiedzieć, że niewiedza ludzi socjologiczna, nie, Krzysztof, znaczy nie, ja mówię w ogóle pan Krzysztof, o świadomości. Halo? Tak, słyszę pana. Tak, słyszę. No, mówię o świadomości ludzi, znaczy, no ludzie zajęci pracą, no straszny to zdemoralizowanie naukowców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, czyli przejęcie ich przez korporacje, dostają pieniądze, no muszą mówić, ta poprawność polityczna tak zwana, to jest po prostu to, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, do czego to zmierza, to znaczy nie widzi się ofiar, już na przykład w Polsce, gdzie jest po prostu wykończony przemysł, gdzie ludzie nie mają żadnych perspektyw, no oprócz bycia doraźnie gdzieś niewolnikiem wyjechania, a co się z Polską stanie? Patrzmy na wschód Ukrainy właśnie, jak się postawili korporacjom właśnie w Ługańsku i w Doniecku. Gdyby nie pomoc Rosji, oni byliby zarżnięci, byłby tam Wołyń. I ja nie mówię tu o Ukraińcach, którzy są jeszcze bardziej nieświadomi społecznie od nas, no bo w Afryce ma być 2,5 miliarda ludzi za chwilę. Arabka ma 4 dzieci, 5. We Francji, nie tylko we Francji, u siebie. Ona nie ma żadnych perspektyw, nie źle będzie miała się to tym dzieje dzieciom pana dać. Zdaniem, panie Krzysztofie, pan Roman jeszcze na koniec. Panie Romanie, krótko proszę, halo? Wie pan co, ta pani, która na początku jako ekonomistka tutaj nam wyliczyła, ile by straciła Wielka Brytania, gdyby wyszła z Unii, ale nasi ekonomiści nie potrafią wyliczyć, ile Polska straciła na otwarcie się na towary zachodnie. Gdybyśmy my policzyli, ile straciliśmy na cłach na szeroki napływu towarów do Polski, to by się okazało, że ta pomoc niby unijna to jest mikroskopijna w stosunku do tego. Dlatego jaką cenę płacimy? Są fałszywymi ekonomistami, wie pan, którzy lubią liczyć dla Wielkiej Brytanii, ale nie umiem tym wyliczyć, ile Polska straciła na otwarcie. Ci ludzie, którzy... Panie Romanie, ale ten argument już padł. Bardzo przepraszam. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Na pewno nie od razu Unia Europejska zmieni swoją politykę migracyjną i tutaj wybitnie widzimy ze strony na przykład kanclerz Merkel stanowcze nie wobec jego planów, ale dyskusje, debaty, jakie się będą toczyć w Unii Europejskiej, będą pod wpływem stanowiska Wielkiej Brytanii. Myślę, że po raz kolejny może dojść do ostrych utarczek na arenie europejskiej. Premier Cameron bardzo tutaj będzie ostro działał, ponieważ widzi, jak bardzo to jest ważny temat w społeczeństwie brytyjskim. Natomiast nie spodziewała się bym w najbliższych miesiącach zmian prawa, wielkich reform, ale myślę, że ten temat po prostu będzie powracał trochę w takich negocjacjach, będzie takie przeciąganie liny, co po prostu utrudni atmosferę i zepsuje atmosferę wzajemną rozmów i negocjacji w Unii Europejskiej. 5 minut pozostało nam do 13. Ponownie pani doktor Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji, pan Piotr Kaczyński, również niezależny analityk. Witam państwa. Witam. Dziś na pytanie, czy postawa Wielkiej Brytanii może wpłynąć na politykę Unii w sprawie imigrantów, aż 67% naszych słuchaczy uważa, że tak, 33% uważa, że nie. Pani doktor Pisarska, o tym mówiliśmy, w przyszłym roku wybory w Wielkiej Brytanii. No, politycy wyborcom, na co zwracają również uwagę i słusznie nasi słuchacze, powiedzą, obiecają to, co ci chcą zapewne usłyszeć. A czego oczekuje wyborca? Myśli pani, że zmian w swobodzie przepływu ludzi? Ja myślę, że wyborca oczekuje obietnic, że będzie lepiej. Czy to dotyczy akurat swobody przepływu ludzi? Myślę, że większość Brytyjczyków nie zdaje sobie sprawy z tego, co to tak naprawdę oznacza i w jaki sposób to wpłynęłoby też na ich życie. Trzeba pamiętać, że na przykład w Hiszpanii mamy bardzo dużą ilość Brytyjczyków napływowych do Hiszpanii. No, trzeba się zapytać, czy w takim razie też ograniczymy tych Brytyjczyków, którzy wyjeżdżają do innych krajów z różnych powodów. Więc gdybyśmy weszli głęboko w tą dyskusję, to oczywiście by się okazało, że tak jak już to było mówione wielokrotnie w czasie dzisiejszej debaty, jest to dyskusja populistyczna. I to, na czym Wielka Brytania będzie musiała się skupić, to oczywiście sprawić, aby jej rynek był bardziej innowacyjny, bardziej konkurencyjny, a imigranci są niezbędnym elementem właśnie takiej liberalnej otwartości. I Cameron o tym wie, chociaż nie chce się do tego przyznać. Piotr Kaczyński, ponad 14 milionów obywateli Unii mieszka na stałe w innym państwie członkowskim. 3/4 to osoby w wieku produkcyjnym. Wyjeżdżają przede wszystkim, by szukać pracy i żyć być może na wyższym poziomie. To jest podstawowa motywacja, a nie ta związana z opieką socjalną? Tak, przede wszystkim ludzie podróżują albo po to, żeby mieszkać i pracować, albo w takim celu, aby studiować, bo także młodzi Europejczycy, nie zapomnijmy o bardzo popularnym programie Erasmus i im podobnych. Jeszcze chciałem państwu przytoczyć, ponieważ każda debata musi się odnosić do faktów. Brytyjczycy mieszkający w innych państwach europejskich, to jest ze strony BBC. Tak. I tak, w Hiszpanii jest 760 tysięcy Brytyjczyków, którzy mieszkają w Hiszpanii. W Irlandii 291 i we Francji 200 tysięcy. Czyli już mamy grubo ponad milion Brytyjczyków tylko w trzech innych krajach Unii Europejskiej mieszkających. Więc to nie jest tylko tak, bo musimy pamiętać o tym, że oczywiście w polskiej debacie publicznej wiemy o tym, że Polacy masowo mieszkają w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i w Holandii, ale na przykład właśnie przytoczyłem te liczby dotyczące Brytyjczyków, a przytoczmy także liczby dotyczące Rumunów, których miliony są albo we Włoszech, albo w Hiszpanii przede wszystkim. Więc to są ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy przede wszystkim. W każdej grupie są oczywiście różnego rodzaju, nazwijmy ich może trochę za ostro, ale degeneraci, którzy są po to, żeby szukać i wyciskać sok z owoców, ale większość to nie są tacy ludzie. Panie doktor, jeszcze na koniec taki wątek. Zastanawia mnie bowiem skala obywateli brytyjskich, którzy wyjechaliby walczyć po stronie państwa islamskiego. To po części jest a propos Wielkiej Brytanii. To nie są pojedyncze przypadki. W Wielkiej Brytanii być może mieszka coraz więcej ludzi, którzy tylko formalnie są obywatelami królestwa. Tak, ale to nie dotyczy, właściwie w ogóle nie dotyczy to obywateli innych państw Unii Europejskiej. Tutaj mówimy o osobach, które wywodzą się z tych środowisk muzułmańskich, z tych grup muzułmańskich w Wielkiej Brytanii. Często jest to drugie pokolenie, co pokazuje, że ci nowi Brytyjczycy, którzy przyjechali razem z ich rodzicami spoza Unii Europejskiej, nie integrują się w Wielkiej Brytanii. Podczas no i takie zjawisko, mówiła, i Polacy, takie zjawisko być może buduje w ogóle niechęć do imigrantów. Jeszcze raz, przepraszam. A mówię, że takie zjawisko być może w ogóle buduje obraz imigrantów i buduje niechęć. Tak, ale trzeba powiedzieć, że wszystkie badania pokazują, że ci europejscy imigranci z krajów Unii Europejskiej to są osoby, o jakich można każdy kraj pomarzyć. Że nie dość, że wspierają oni gospodarkę, to jeszcze wpłacają podatki, które wielokrotnie przekraczają to, co otrzymują od państwa, w którym pracują. I to te wszystkie badania, które były prowadzone na temat polskich imigrantów, bułgarskich, rumuńskich, pokazywały i obalały stereotyp imigranta bezrobotnego czy darmozjada. Więc trzeba te rzeczy rozdzielić i jest to tyle dziwne, że Cameron skupia się w swojej debacie